Адзіну. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Ад 1 студзеня пасольства Польшчы ў Менску можа апынуцца на вуліцы. Беларускія ўлады высяляюць дыпламатычную місію з памяшкання на вуліцы Румянцава. Пра гэта сёння заявіў пасол Польшчы ў Беларусі Лешак Шарэпка. Акрамя таго, паводле пасла, афіцыйны Менск не вітае пашырэнне штату польскіх консулаў і замаруджвае ўступленне ў сілу дамовы аб прымежным бязвізавым руху. Беларусь не рэагуе на прапановы польскага боку спрасціць візавы рэжым, у тым ліку зменшыць цану візаў з 60 да 35 еўра. Паведамляе Валер Каліноўскі. Лешак Шарэпка сустрэўся з журналістамі з нагоды завяршэння паўгадавога старшынства Польшчы ў еўрапейскім звязе, якое, паводле ягоных словаў, у цэлым было вельмі пазітыўным, за выключэннем таго, што ў адносінах з Беларусію ніякіх станоўчых зменаў не адбылося. Дачыненні Брусэля і Менска засталіся замарожанымі. Беларусь байкатавала саміт усходняга партнерства і дагэтуль ніяк не прадстаўленая ў Еўранэсце. Абстановка не слишком памянялась в отношении того, с чего мы начинали. Там был такой период, что можно было думать, что наши аргументы, наши предложения до белорусских властей как-то подействовали, потому что белорусские власти начали пускать политических узников. Но видно, что этот процесс как-то затормозился, и сейчас у нас нет прогресса в этом направлении. Амбасадар Шарэпка подкреслил, что умовы Евразвязу для обновления диалога с белорусскими уладами застаются ранейшими. Вызволение всех политвязнев и реабилитация ранее осужденных. Спадар Шарэпка паведаміў, што амбасада Польшчы ад імя Еўразвязу накіравала зварот з просьбай сустрэцца з беларускімі палітвязнямі, аднак атрымала адмову. Маўляў, палітвязні не з'яўляюцца грамадзянамі Еўразвязу. У двухбаковых адносінах Польшчы і Беларусі таксама ніякага прагрэсу няма. Наадварот, тут назбіралася шмат нявырашаных праблемаў. Беларускія ўлады працягваюць выціскаць саму польскую амбасаду з памяшкання ў Менску, якое яна займае з савецкіх часоў. Цяпер польскае дыпламатычнае прадстаўніцтва атрымала згоду на змену юрыдычнага адрасу. Знойдзенае новае памяшканне на вуліцы Змітрака Бядулі, і амбасадар Шарэпка спадзяецца да канца года падпісаць дамову на арэнду. Адначасова з'яўляецца праблема, каб прыстасаваць гэты новы будынак да нашых патрэб, трэба паўгады. І нам патрэбная згода дыпсервісу на тое, каб мы засталіся тут, дзе цяпер знаходзімся. 23 лістапада мы выслалі ноту ў МЗС з просьбай адказаць, як яны ўяўляюць працу пасля 1 студзеня. Але на гэты момант мы яшчэ не атрымалі адказу на гэтую ноту. Не дасталіся яшчэ на той момант адпаведзі на тую ноту. Тым не менш, амбасадар Шарэпка спадзяецца, што на вуліцы не апынецца. Спадзяюся, што беларускі бок будзе дзейнічаць згодна з міжнародным дыпламатычным правам. Што б мы ні гаварылі, яны тут з'яўляюцца гаспадарамі, а мы госці. Гасей жа не выкідваюць на вуліцу. Паводле спадара Шарэпкі, беларускі бок тармозіць уступленне ў сілу дамовы аб малым прымежным руху, калі жыхары Берасця, Гародні, Бялай Падляскай змогуць наведвацца ў суседнія рэгіёны без візаў. Польскі бок выканаў усе фармальнасці яшчэ ў верасні мінулага году. Адпаведных крокаў у адказ няма. И ждем на реакцию белорусской страны. Белорусская страна официально говорит, что нету политического климата для того, чтобы внедрить эту малопрыгранную движение. Апрача таго, амбасада Польшчы просіць дазволу накіраваць у Беларусь больш сваіх консулаў. Такого дазволу таксама няма. З июня у нас предложили, чтобы начать разговоры на тему облегчения визового режима. Результат был такой, что вы платили не 60 евро, а 35, когда вы бы подписали это соглашение. И мы в течение полгода не получили никакой официальной реакции с белорусской стороны. Мы получили такую немножко неофициальную, кто-то, один чиновник в МИДе сказал, что это не приоритет для белорусской страны. Для Украины это был приоритет, для России это приоритет, а для Беларуси это не приоритет. Может, Беларуси богатые люди могут платить 60 евро, а не 35. Такія дэталі паведаміў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску пасол Польшчы ў Беларусі Лешак Шарэпка. МЗС Украины настаивает на расследовании здарения с активистками руху «Фемен» у Беларуси. Нагадаю, что после своей акции на преступках КДБ у Менску они были захоплены неведомыми и после сдеков и заполохваний выкинуты на мяжи с Украиной. Украинские дипломаты подкресливают, что навод, коли девчаты не имели дозволу на акцию, их покарание повинно было отбываться у рамках закону. С подробязностями Ян Максимюк. Каментуючи тое, што здарылася з трыма актывісткамі ўкраінскага руху «Фемен» у Беларусі, пасля іх пікету перад сядзібай КДБ ў Менску, прэсавы сакратар Міністэрства замежных справаў Украіны Аляксандр Дзікусараў сказаў нашаму радыё, што ён ведае, што гэты пікет быў несанкцыянаваны. Тым не менш, падкрэсліў Дзікусараў, існуюць пэўныя прававыя нормы, што тычацца рэакцыі на несанкцыянаваныя пратэсты. Таким чином, додав он, цитую, «Ми не підтримуємо гетага, коли воно справді мало місце на території Республіки Білорусь. Ситуація потребує докладного розслідування, у тим ліку і на території Білорусі». Конец цитати. Міністр заміжних справ України Константин Грищенко, не називаючи організації «Фемен» конкретно, сказав нашому радіо. «Ми маємо захищати, звичайно, всіх. Для нас важливо те, що сьогодні кожний дипломат знає, що це його обов'язок. Це не просто прописано в документах. Цього реагування на захист наших громадян вимагає українське суспільство, українська дипломатична служба. Сказав міністр Грищенко. Скандальну ситуацію вокруг затримання і здеку з активісток українського жіночого руху «Фемен» у інтерв'ю кореспонденту «Радіо Свобода» прокоментував і директор інформаційної політики Міністерства заміжних справ України Олег Волошин. Основания, допустим, выдвигать какие-то претензии к белорусским властям у нас нет. Несмотря на вопиющие, конечно, нарушения их прав, у нас нет оснований считать, что это были представители власти. Но мы рассчитываем, что Беларусь серьезное государство, и там просто так людей на улицах не хватает и в лес не вывозят. Если так, то значит, соответственно, белорусские власти должны признать, что у них есть какие-то проблемы с уголовной преступностью и так далее. Сказал Олег Волошин. Акция активисток «Фемен» у Беларуси 19 снежня стала, бадай, одной из наиболее гучных за годы існавання этой организации. На чем грунтуются идеологии и методы боротьбы руху? Чому в Украине да «Фемен» вельми неоднозначное ставление? Ці будут еще акции у Беларуси? На гэтае і іншае пытанне наведнікаў сайту «Свабода.орг» заўтра ў пятніцу 23 снежня рыхтуецца адказаць лідар арганізацыі Ганна Гуцал. Задавайце ёй свае пытанні. Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце. Чытай навіны. Удзельнічай у дыскусіі. Слухай эфір. Глядзі відэа. Адрас «Свабода.орг». Чакаем у госці. З вами Радио Свобода. Працягваем программу. Напередодні Палата представников Конгрессу США обвестила про новые санкции относно режиму у Беларуси. Обновленный список белорусских чиновников, яким заборонены уезд на территорию США. Поширенные финансовые санкции в дочинении не только до политичных лидеров Украины, але и до керавництва спецслужбов. Ранее проект узмацнения санкций был ухвалены Сенатом США. Зараз наше опытание. Як вы ставитесь до того, что США и Евразвяз подолжают экономичные и политичные санкции супрать белорусской улады? Отказы Минако на улицах Городни пропануя наш корреспондент. И ничего-то они не дадут, эти санкции. Не дадут. Ну, если было в другом месте это государство, что-то дали бы, а вот тут ничего не даст. Там стенку горохом. Ничего это не поможет нашему президенту. Чему? Потому что какая у нас демократия в стране, о чем вы говорите? Никуда, так и будем вариться в собственном соку, как Албания в 70-х годах. Конечно, дадут санкции. Если санкции ввели, так они чем дальше, тем хуже и хуже будет быть от этого, от санкций этих. Просто никакого экономического развития нет у страны. Вот это отсюда все идет. Ну, а так бы торговали, были бы это. Не было бы такого скачка этого. Это все зависит от этого. Как бы тоже, наверное, какую-то роль свои сыграли санкции. Ну в чем? Ну в экономическом отношении. Ну, правильно или нет? А вы не фотографируете, нет? Только записываете. Влада, Влада остается Владой. Тяжко с ней бороться, с Владой. Это, как это, наверное, менталитет белорусский такой, спокойный. Что так это нас все плохо, и ничего мы не сделаем, наверное. Именно санкции против руководства или против страны? Руководство, я думаю, как ездило там или не ездило за границу, так и будет или не будет ездить. Поэтому это ничего не изменит. У нас страна спокойная. Ну, есть маленькие экономические трудности, но это не значит, что мы должны тут выбежать, все схватить там палки и бежать куда-то на площадь. Это не выход. Надо просто работать, трудиться. Плохо ж не только там кому-то конкретно, а плохо всем. Не, ничего не дадут. Это потому, что все санкции рассчитаны на то, что мы поднимемся, а мы не поднимемся, мы боимся. А ему все равно, и начальству, которое с ним. Все хотят выживать. Не, еще мало, чтобы наш народ еще надо разов в 5 опустить. Цены, все, чтобы тяжелее жить было, чтобы не хватило за квартиру чем заплатить. Тогда, может, что-то начнут думать. А сейчас еще рано. Все выживают, лишь бы войны не было, хлеб есть. А такое большинство. Я думаю, что это ничего не повлияет у нас. Мы от них мало зависим. Нам еще до Европы очень-очень топать и топать. Не, почему? Я по натуре оптимист. Такие отказы мы почули у Гародні. З вами Радио Свобода, основные темы дня. Белорусские улады выселяют посольство Польши с будинку у центра Менску и не реагуют на пропанову польского боку спростить визовый режим и снизить цену визов. Про гэта заявіў сёння пасол Польшчы ў Беларусі Лешак Шарэпка. МЗС Украіны настойвае на расследаванні здарэння з актывісткамі руху «Фэмэн» ў Беларусі. Дыпламаты падкрэсліваюць, што нават калі дзяўчаты не мелі дазволу на акцыю, іх пакаранне павінна было адбывацца ў рамках закону. Пад назвай «Лісты да волі» выйшла кніга турэмнай лірыкі Уладзіміра Някляева. У Венесуэле быў выкрадзены беларускі дыпламат, за вызваленне якога мясцовым бандытам прыйшлося сплаціць выкуп. У Бабруйску суд пакараў штрафам актывістаў, якія на дзяды прыйшлі са свечкамі да царквы. У Венесуэле быў скрадзены беларускі дыпламат, за вызваленне якога мясцовым бандытам давялося заплаціць выкуп. Як увогуле арганізавана сістэма аховы беларусаў, якія працуюць у гэтай краіне? Гэтым цікавіўся наш корэспандэнт Олег Рузділовіч. Про выкрадание и вызволение за выкуп белорусского дипломата поведомили интернет-крыницы из Венесуэлы. Небыто это отбылось на минулом тыдні у вечера 16 снежня, а уже праз 4,5 годины дипломат был вызволенный, але за его все ж довелось сплатить выкуп. Поводле гэтых дадзеных мясцовыя бандыты захапили вице-консула амбасады Беларуси. У МЗС Беларуси звездки из Венесуэлы комментовать не стали. Меры, связанные с обеспечением безопасности сотрудников белорусских дипломатических представительств за рубежом, имеют высший приоритет. По этой же причине информация по этой теме носит закрытый служебный характер. Мы не будем комментировать эти вопросы. Сказал прессовый секретарь МЗС Андрей Савиных. Про умовы безопасности супрацоўнікаў дипмиссии в Венесуэле крыху расповел на умовах анонимности былы дипломат. Поводле яго, у беларускіх дыпламатаў не толькі ў Венесуэле, але і ў большасці іншых краін трэцяга свету зусім няма адмысловай аховы. Толькі амбасадар ездзіць на аўтамабілі з кіроўцам з амбасады, які па сутнасці ёсць ягоным ахоўнікам. Для астатніх адзіная ахова – гэта іх дыпламатычны пашпарт, якім у звычайных умовах лепш не казыраць. Некаторыя карыстаюцца аўтамабілем з дыпламатычнымі чырвонымі нумарамі, але і гэта не заўсёды дапамагае. Галоўнае – выконваць правілы бяспекі, складзеныя менавіта для гэтай краіны, паведаміў былы дыпламат. Ці адрозніваюцца меры бяспекі для супрацоўнікаў беларускіх фірмаў, якія дзейнічаюць у Венесуэле. Александр Будаўнік працаваў некалькі месяцаў у Венесуэле па кантракце з арганізацыяй «Белзамежбуд». Звесткам пра выкраданне ў Венесуэле земляка дыпламата не асабліва здзівіўся. Сітуацыю з злачыннасцю ў гэтай краіне Александр характарызаваў гэтак. Вельмі складаная. Амаль што самая крымінальная краіна ў свеце. Нельга там аднаму хадзіць па вуліцах, пры сабе нешта мець каштоўнае. Нават мабільны тэлефон. Я ўжо не гавару там пра кампутар ці нешта такое. У 2009 годзе у Каракасе бандытамі быў застрэлены беларус, які працаваў перакладчыкам у Белнафтахіме. Александру вядомы гэты выпадак. Яго забілі пасля таго, як не аддаў ноутбук вулічным рабаўнікам. На яго на няшчасце ён не выканаў інструкцыю, якая прадпісвае аддаваць усё, што патрабуюць рабаўнікі, кажа Александр. Калі я там былі выпадкі з маімі калегамі таксама. Пад'язджае двое матацыклістаў з пушкамі, прыкладваюць галаве, ну і аддаваю ўсё, што ёсць. Паводле Александра, інструкцыя з'яўляецца фактычна адзіным сродкам бяспекі для працуючых у Венесуэле беларусаў. Бо жывуць яны не ў асобнай калоніі, а ў дамах, звычайна гэтак званых вілах, арандаваных фірмай у розных раёнах сталіцы. Добра, што гэтыя раёны лічацца бяспечнымі. Але дабіраюцца да працы беларусы звычайна на аўтамабілях праз розныя раёны, і вось тут ужо магчымыя сюрпрызы, калі маршрут выбраны недакладна. Яшчэ інструкцыя прадпісвае не мець з сабой каштоўных рэчаў, шмат грошай і абавязкова не мець зброі. Гэта яшчэ больш небяспечна, калі даведаюцца, што там у цябе зброя, так нападуць у першы момант. І ахоўнікі местныя венесуэльскія на будоўлі толькі ўначы даставалі зброю, калі там нікога не было ўжо з нашых калегаў. Вялікая колькасць там крымінала, вялікая колькасць бедных беспрацоўных за год, там 13 тысяч, напрыклад, забойства, іх там 4 тысячы прыходзіцца на каракар. Але ж калі там паглядзець іх унутраную статыстыку, то 59-60 забойств у дзень у іх адбываецца там у небяспечным раёне Каракаса. Ён называецца Пітары. І ніхто не суецца. Александр адзначае, што беларусы асабліва і не маюць магчымасці недзе хадзіць ці ездзіць па горадзе, бо дзеля гэтага ў іх няма часу. Працуюць 6 дзён на тыдзень, а ў нядзелю звычайна выязджаюць на адпачынак, прыкладам, на мора. Наколькі бяспечна ў Венесуэлі, высвятляў Алег Груздзіловіч. Краскі акцэнт. Вынікі году. У гэтым цыкле перадачаў мы прыгадваем асноўныя падзеі 2011-га. Спрабуем спрагназаваць, у ва што ўвасобіцца тэндэнцыі гэтага году ў наступным, 2012-м. Эканамічны крызіс і палітвязні, маўклівыя маніфестацыі і кадравыя змены, халодная вайна з Захадам і мядовы год з Расеяй. Пра ўсё гэта ў выніках году за круглым сталом «Праска акцэнту». Выніковы цыкл году слухайце на наступным тыдні. «Лісты да волі» – так называецца новая кніга Уладзіміра Някляева, якая толькі што з'явілася ў друку пры падтрымцы беларускага інфармацыйнага цэнтру ў Вільні. Яе склалі 30 вершаў, паэма «Турма», «Уступ аўтара» і ягонае «Апошняе слова на судзе». Амаль усе гэтыя творы ўпершыню прагучалі на нашым радыё ў праграме «Верш на свабоду», прычым многія паэт здолеў перадаць з-за турэмных кратаў. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. У выходных дадзеных пазначана, што кніга падпісана ў друк 19 снежня 2010 году. І сапраўды, калі б не было гэтыя даты ў жыцці паэта і кандыдата на прэзідэнта, не было збіцця, выкрадання з больніцы і 40-дзённага зняволення ў амерыканцы, не было хатняга арышту і прысуду, не было б і гэтыя кнігі. Першы верш у ёй пазначаны датай 1.01.2011. Як была шчаніца. Бел, червона, бела, луна ў над лёсам сімвал твой святы. Калі ўдыхнуў Господь душу мне ў цела, ёй стала ты. Ты, воля беларуская, ты, мара крывіцкая, ты, крэўная мая. Калі табе патрэбная ахвяра, ёй стану я. І потым кожны студзеньскі дзень па адным вершы. Апошні з гэтай ніскі напісаны ўжо дома, але ўсё роўна пад пільным вокам ахоўнікаў. Тры дзясяткі балюча-пранізлівых твораў паэт прысвяціў жонцы, вызначыўшы іх жанр як лісты, лісты да волі. Імя каханай жанчыны, з якою разлучыла яго турма, паэт асацыюе з воляй. Гэтае шматзначнае слова «імя» праходзіць праз усю турэмную лірыку паэта, аналягаў якое не ведае сучасная беларуская літаратура. «Збіты операм, на нары лёг шыніц, я прыпомню, як штукары ў дацкі прынц. Тут ягоныя хістанні не ў цане, тут нямашака пытання». Быць ці не, калі ты каля парашы, ніц малёг, толькі б выжыць, зубы сцеўшы, даў бы Бог. Паэма «Турма» – гэта канцэнтрацыя болю, роспачных развагаў у кароткіх перапынках паміж допытамі і катаваннямі і скрушлівых высноваў аўтара пра беларускую рэчаіснасць. Турма ў турме і воля ў ёй. Мы ўсе за кратамі ў краіне, дзе дух крывіцкі нема гіня, разняты з моваю сваёй. Прага да волі не пакінула паэта зламаным на турэмных нарах. Апошняя кропка ў паэме «Турма» пастаўленая летась у пераднавагодні вечар у амерыканцы скалечаным фізычна, але неверагодна моцным духоўна творцам і грамадзянінам. Сцяна між намі межавая, турэмная сцяна, ах, яска. Даруй, даруй мне, калі ласка, сцяну, вы камяні ў сцяне, даруйце мне, вы ў садзе камянёў маглі ляжаць, ды воля на зямлі, альбо свая, альбо чужая, Яна ў вязніцы выжывае, у гэтым краі страты скруг, але расце, але мужая, і разам з ёй мужая дух, якому толькі воля трэба, нічога болей. Гэты дым, які чапляецца за неба і расстае высока ў ім. Ну а зараз водгук аднаго з першых чытачоў, гаворыць паэт Леонід Дранько-Масюк. Беларуская паэзія, створаная ў турмах, гэта вялікая тэма. Адразу згадваецца Алесь Гарун і яго катаржнае пісьмо. Таксама ж згадваюцца творы Максіма Танка, Валенціна Таўлая, Хведара Ільяшэвіча, Міхася Машары, творы, якія з'явіліся ў віленскіх лукішках. І ў гэтым звязку немагчыма таксама не ўспомніць і лагерную творчасць вялікай Ларысы Геніюш. Аднак жа паэзія Уладзіміра Некляева якасна іншая, бо яна створана не ў царскім, польскім ці савецка-сталінскім астрозе, яна створана ва ўласна беларускай турме. Гэта вельмі істотная розніца. І паэзія Уладзіміра Некляева – гэта яшчэ і душа легальнага, законнага палітыка, за якога прагаласавалі на вядомых выбарах сотні і сотні тысяч людзей. А яшчэ творчасць Уладзіміра Некляева – з'ява не толькі беларуская, а больш маштабная. Па адыходзе Васіля Быкава Уладзімір Некляев выконвае ў вялікім літаратурным свеце тую ж функцыю. Ён самы вядомы, самы ренесансны і самы знакаміты беларускі пісьменнік. І апошняя, турэмная лірыка нашай геніальнай творцы, адрасная, яна мае прысвячэнне. Яна ахвяравана Вользе, тоненькай, грацыознай, прыгожай і вельмі смелай жанчыне. Без Вользі такіх вершаў не было б. Выходзіць, самыя лепшыя жонкі ў нас, у беларускіх паэтаў. Леонид Дранько-Масюк пра турэмную лірыку Уладзіміра Некляева. Ну, а нашыя слухачы працягваюць абмяркоўваць прыгоды украінак, якія паказалі свае прынады беларускаму КДБ. Если Зайцев, наш известный гибист, утверждает, что бандитское нападение и похищение украинских девчат – это хорошо спланированная провокация, и его ведомство не имеет к этому никакого отношения, то у меня к нему всего 4 вопроса. Надеюсь, он сможет в конце концов внятно на них ответить. Где Захаренко? Где Гончар? Где Завадский? Где Красовский? Их исчезновение – то вы хорошо спланированная провокация, то кто за этим стоит? Может, кто-то мягкий и пушистый, которого вы все боитесь, и перед кем халуйски присмыкаетесь? Татьяна, Минск. Кто-то в корне суется в наши белорусы. И конгрессмены, и министры, и свобода беспрерывно клюет эту Беларусь. Да вдавалки, что проститутки с Украины приехали покрасоваться с голыми задницами. И правильно их сделали, что проучили. И что проучили бы конгрессменов этих, министров и свободу. Вот тогда было бы хорошо. Мяркую, што жудасны прыклад з украінскімі дзяўчатамі паставіць пытанне аб неправедзенні хакейнага чэмпіянату ў Беларусі. Ну нельга ж папулізіраваць нацысцкі рэжым, Андрэй. Слушаеш вас і думаеш, ну адна хлусня, адна брыхня. І крычыце вам няма свабоды слова. Як учора ў званочках дзядзька нейкі, ну я рассмеялся. У яго тонкая душа. Ён са сваёй тонкай душой звоніць, і прэзідэнту яго бандзіт, і правіцельства бандзіцкае, адзін ён харошы. І жанчыны прыехалі з Украіны, такія жанчыны, у яго тонкая душа, і ён не можа перажыць. Прыехалі ці піраньі, гэці хішніцы, хочуць тут сабатаж у Беларусі нам устройваць. От падняць Сталіна на вас трэба. Дык забылі б, што такое слова дэмакратію, і сядзелі б з голай задніцай на мёрзлай зямелькі, і жралі б баланду з чарвякамі. Вот што я скажу. Всё, баба Гэлька. Немного по поводу осуществленных издевательств над украинскими девушками, которые провели непродолжительную мирную уличную акцию протест возле Беларуси. Я думаю, что сделали бандиты из Минской особо опасной существующей группировки, которая причастна к исчезновению Гончара, Красовского, Захаренки, Завадского и других порядочных граждан. Эта группировка имеет могущественные крыши и еще неограниченное иное под рукой. С уважением, Виктор Бутто из Минска. Позвонила женщина на свободу. Обуралась и клеймила позором девчат украинских за такое. И она вот скажет, что можно было расстрелять. Между прочим, она уже неоднократно об этом говорила, еще когда клеймила позором тех, которые вышли на площадь. Откуда такая кровожадность? Ну, разделись. Включи телевизор, дорогая. Ты там побачишь, что артисты амаль голые танцуют, и никто все глядят, да еще и гроши платят. Одно то, что они приехали, как мне подтримать тех, кто сидит за кратами, уже чудовно. Необыяковые люди. И у них так и протест, ничего не сделаешь. Уже пора выпускать у всех. Пришел такой час. Ну, это позор, что женщина должна ехать, чтобы выйти замуж в тюрьму. Ну, на что это похоже? Ну, просто позор. Лариса, город Минск. Акция «Топлес» украинских девушек у меня лично вызывает улыбку. Но, несмотря на экстравагантность формы протеста, нельзя не признать смелость и эффективность привлечения внимания к вполне серьезным проблемам. В конце концов, женское тело признано эталоном красоты, и не стоит впадать в крайнее ханжество. А в случае с Белоруссией, это может одно из действенных мер разбудить сонное царство. Так что вперед, девчата, ждем вас. А вот то, как ведут себя силовики, причем тайные, еще раз демонстрирует всему миру господствующее беззаконие в стране. Изуверские, пещерные нравы власть придержащих. Поймать, избить, а то и убить. Хорошо еще, что не сожрать. Сущие дикари в центре цивилизованной Европы. Виктория. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Белорусские улады выселяют посольство Польши с будинку у центре Менску и не реагуют на пропанову польского боку спростить визовый режим и снизить цену визов. Про это заявил сегодня посол Польши у Беларуси Лешак Шарепка. МЗС Украины настоивая на расследовании здарення с активистками руху «Фемен» у Беларуси. Дипломаты подкресливают, что навод, коли девчаты не имели дозволу на акцию, их покарання повинно было отбываться у рамках закону. Под назвой «Листы до воли» вышла книга туремной лирики у Владимира Некляева. У Венесуэля был выкраден белорусский дипломат, за вызволение якого мясцовым бандитам пришлось сплатить выкуп. У Бобруйска суд покарал штрафом активистов, которые на дяды пришли со свечками до церкви.